makambo balobi na bondela mama na pati mpona mwana oyo toboti ye nasali nini o Marie-Louise yo ozali ndoki mama okiminga na zemi ya sanza mine yo oke kobota na tonto tina te o obota lelo opesi mwana kombo Tonto Louvois-Loué Ba Louvois-Loué Toye bitango Ganda yo to suwana kia Toyo kana kinde to bota Tozu wa souvenir Ba boti ba yo Ba kontina songi songi Ba weli mbela Mobali ya kibisazo Ma beya nanie Allo batteo Vaya ya oye bele ya bondi Oye bele ya makambo balobi na bondela mama na pati ponda mwana yo toboti na sali ninio Mama, oki minga na zemi, ya sanza mine yo Oke kobota na tonto tina teo Obota lelo, opesi mwana kombo Tonto Louvois-Loué Kombo sanze mama Oye bitango, ganda yo tozu wana kia Toyo kana kinde tobota Tozu wa souvenir Ba boti ba yo Ba kontina songi songi Ba weli mbela Mobali ya kimisazo Ma beya nanie Oya kamwana te ose toilette Ba linga na yo Ba seka ki yo mingye Na koti ndako ya nganga pona yo Na simbi pungwe na kangi pona yo Oboti lelo base peli yo mingi Obo inga ye Merci madame yo Na koti ndako ya nganga pona yo Na simbi pungwe na kangi pona yo Oboti lelo base peli yo mingi Obo inga ye Merci madame yo C'est vrai hein?